أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ci suñu jotaay bi ñu genn ñu ngi woon ba léegi ci as-sabiquna al-awwaluna min al-mu'minin ci ñi nga xamne ñoo ñëkk wuyu yonnati bi alayhi salatu wassalam ci sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum ginaaw bi ñu gisee li nga xamne daanaka ak depo amna ci borom xam xam yi rahmatullah alayhim ci senum jeuk dugg ci l'islam moy suñu ya khadijatu bint khuwaylidin ak sayidina abubakrin as-siddiq ak sayidina ali ibn abi talib ak zaid ibn haritha ibn sharahil danaka depo gi am fofu ci mujju gi nak ñu newon ci ñi nga xamantene ni jele nañ ci ñom ñu ne ñom bokku nañu ci ñi ñeuk gem gison nañu sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu mom mi nga xamne waxon na la qadra aituni wa ana thulutha alislam mune man gison na sama bop wim toube mune mom moy ñettel ki duggu ci l'islam bi mom sayidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu ginaaw gi gison nañu sayidina amr ibn abasa رضي الله تعالى عنه مم وخون لقد رايتني وانا ربع الاسلام ولا وانا رابع الاسلام من موم غيسون بوبام بيمو توبي كان موم موي 4ييم بيرسون بو دوجو سي الاسلام تاي ناك ني ورا غيس كينن كو خامني واخ جو ميل نون لا واخ غيسون ناني تاميت سيدنا بلال radiyallahu ta'ala anhum mom lañ mujjewon bi wessu nga xamne mom du ne ma ñëk dugg ci l'islam bi waye sayyidina amr ibn abasa radiyallahu anhu mo wax wax jo xamne mom day wote ne kon bilal bokuna budul ki ñëk gëm moy ki nga xamne mo ci top ndax dane mom ak sayyidina abu bakar radiyallahu anhuma ño nekkon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam mom bi mi tup ci ta mom mo len ñentel gisoon nañu kon ci jotaay bi wessu sayidina bilal lañ jéxalé won ginaaw biñu gisé sayidina amr ibn abasa radiyallahu anhuma xamantene ni comme ni imam al-bukhari bi mi def tarjuma ci ngeenelu sayidina bilal radiyallahu anhu mu indi waxu sayidina umar bobu don wax radiyallahu anhu abu bakrin sayyiduna ataqa sayyidana mom sayyidina umar ibn al-khattab mu don wax ne abou bakr di sayyidina abou bakr radiyallahu anhu sayyiduna moy suñu sangu ñun ñep ataqa mo libérer sayyidana suñu sang bilal di bilal ibn rabah radiyallahu anhuma wa ardaahuma mom nak sayyidina bilal gis nañ ke ne borom xam xam ni nak ci ban ane la genn adina comme niñu waxone bi passé joxawmo won date fixe ci khilafa'i sayyidina umar ibn al-khattab ci la genn adina am ñu ne ci l'an 20 am ñu ne ci l'an 21 genn adina ci peste bu metti bobu dalon waccion fele ci syrie biladu sham xamne bi mu ne ci lalu faato mom soxnam tim ko di joy nan ya wayla di wax wax yoyu nga xamne moy waxu ku gis ki nga sopp di genn adina di wote mom comme waxu rek fan la jëm ak lu metti limu gis borom kërëm bi di sayidina bilal liko dal ci pess bi ba mu ngi di genn adina sayidina bilal radiyallahu anhu xol ko ne ko bul wax lolu waye gadan nalqal ahib muhammadan wa sahbah ne ko suba li du dara suba nalqal ahib lañi dajje ak soppe yi ñoy ñan mu ne muhammadan sallallahu alayhi wa sallam di yonent bi alayhi salatu wa salam wa sahba wala wa hizba ak ad mbolom wala ak ay andando won dina ko nonu mom kon ci le genne won adina mom sayidina bilal ibn rabah fele ci siri biladu sham kon tay ñu nek ba legi ci lancer bobu kon minas sabiqin al awwalin a tay ñu wara gis sayidina abu dhar radiyallahu ta'ala anhu ndax imam al bayhaqi dafa solo fi dalail ak imam al hakim an naysaburi rahmatullah alayhima a ñu ngi solo ci yoonu malik ibn surtout imam al hafiz al bayhaqi ci yoonu مالك بن مرثد عن أبيه عن أبي ذر أنه قال كنت ربع الإسلام أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع كان إمام البيهقي رحمه الله مجلتيون مالك بن مرثد di malik di domi marsad mujele ci bayam kon malik mo jele ci bayam di marsad mom mu bo jele ci abu zar radiyallahu ta'ala anhu wa arda muné kuntu rubu'al islam sayidina abu zar radiyallahu anhu ne nekona 4e personne de l'islam bu dugg ci diine ji aslama qabli tubna jebaluna lu jitu man thalathatu nafarin ñetti nit rek wa ana taman abu dhar ar-rabi'u man may ñentel bi gisoon nañ ne li ni mom le sayidina amr ibn abasa waxon ne laqad ra'aytuni wa ana rubu'al islam man de gisoon na sama bop ke man ma nekkon rubu'ul islami 4e personne bi nga xamne mo dugg ci l'islam sayidina abu dhar gi mom neena kuntu ربع الإسلام أسلم قبلي ثلاثة نفر وأنا الرابع من ماي 4e كو دوغو تي الإسلام نيت نيت ما جيك دوغو تي دين جي من ماي نينتال لول ناك نين كوي بوله واخون نانيو كو تي بي جتاي بي ويسو بي ني غيسون سيدنا سعد بن ابي وقاص واي غيسون نان كو تاميت تي سونو جتاي بي ني ген بي ني غيس سيدنا عمرو بن عبسة رضي الله تعالى عنهما اجمعين كني كو نيك داغا واخ ليغا خامتيني موم غا غيس سيدنا عمرو بن عبسة موم دا فلا جوننت بي عليه الصلاه والسلام ومن معك على هذا الامر انا كان مو نيك ياو تي دين جي غاي ووتو مونيكو عبد وحر تي بنين روايه مونيكو ابو بكر وبلال jam ak ko xamne dafa libre ci benen version benen yonu hadith bi muné mu citel ko nako Abu Bakr ak Bilal kon mom muné kon ginnaw yonnati bi alayhi salatu wassalam ak ginnaw sayyidina Abu Bakr ak ginnaw sayyidina Bilal radiyallahu anhuma ana ar-rabi'u kon man Amr ibn Abasa may ñentel Sayyidina Abu Dhar mu ngi ni neena mol ñentel kon ku nekk li nga gis rek mom nga wax ndax rawati na ñom ñaar ñepp kenn dekk ci won Makkah al Mukarrama zadahallahu tashrifan wa takriman ta waxon nañ la ne yonnati bi alayhi salatu wassalam jamono ji dafa nekkon doon wote ci lo xamne en cachette do neubu nekkul won ku tuub rek munela amna fukku ñu la jitu wala amna ñaar ñu la jitu doon ko won wax sayyidina amr ibn abasa mom dako laaj mu tontu ko ta amana ñam waxon ndax bim riwaya bi mu jeewon gis ne so ci hukaz lañ dajje moneta bobu bilal ak abu bakr sayyidina bilal ak sayyidina abu bakr radiyallahu anhu mun wa ma'ahu abu bakr wa bilal ñom ñoo nekkon kon mu amana mu wax ko ñi nga xamne ñom mo la nekkalon jamono joju bi mi dajje ak mom Sayyidina Abu Dharr tamit mom dekk foon mom min Ghifar Ghifar la joge muy qabila bo xamne ben dekk bu sori bo xamne ci wa Ghifar mom nak Sayyidina Abu Dharr radiyallahu anhu netalit l'islam am duggal ci l'islam Imam al-Bukhari ak Imam ak Imam Muslim ibn al-Hajjaj radiyallahu rahmatullah alayhima solo nañu ko mu jaar ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ak Abdullah ibn Samit tamit radiyallahu ta'ala 'anil jami'a Imam Abu Dawud At-Tayalisi tamit solo na netali duggu ci l'islam Sayyidina Abu Dharr wa Imam Ahmad ibn Hanbal tamit solo nako ak Imam Muslim ñom ñet ñi di Imam Abu Dawud At-Tayalisi li borom musnad bi bokul ak Abu Dawud borom sunan bi Abu Dawud At-Tayalisi bi mbokk Abdurrahman ibn Mahdi lawon ay andado lañ won rahmatullahi alayhima ñom ñi tabaqa biñ top ñom biñ nek ñom ay Abu Dawud At-Tayalisi ay Abdurrahman ibn Mahdi ak ñom yahya ibn sa'id al-qattan ñom ñoo nekkon serignu ay serign lañ won ci imam ahmad ibn hanbal rahmatullah alayh ta ku melni abdurrahman ibn mahdi ak yahya ibn sa'id al-qattan ñoñu en même temps talibey imamuna malik ibn anas rahimahullah lañ won kon imam abu daud at-tayalisi ak imam ahmad ibn hanbal ak muslim ibn al-hajjaj rahmatullahi ala al-jami' ñom dañu jele ci abdullah ibn samit radiyallahu ta'ala an kanta imam al-bukhari rahimahullah solona netali tubu duggu ci l'islam sayyidina abu dhar jare ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala an huma wa ardaahuma kon dañuy gis ne kon abdullah ibn samit ak abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala 'anil jami' ñoo ñepp ñoo jele ci sayyidina abu dhar mi nga xamne non la dugg ci l'islam abdullah ibn samit mom mu ne sayyidina abu dhar dako wax ne قد صليت يا ابن اخي قبل ان القى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين موم سيدنا عبد الله بن الصامت من سيدنا ابو ذر رضي الله عنهما دنكو من دي جولينا ياو سما دومي مبوك لا تماي داجيك يوننت بي عليه الصلاه والسلام نيتي ات donna ko julli lata may dajje yonent bi alayhi salatu wassalam abdullah ibn samit ne ko qultu liman maneko ko don julil budé yow da nga julli ñetti at gisowon yonent bi alayhi salatu wassalam qala lillah sayyidina abu dhar radiyallahu anhu ne ko ngir bur yalla de la don julil عبد الله بن الصامت رضي الله عنه نكو قلت منكو فاين توجه ولي كون يو فان لا ندون فان غدون جوبلو مون كوم بو جولي فان غاي فان غاي فان بان لان مو نيكون سا ديريكسيون فودون فيتي بودون جولي من حيث يوجهني ربي عز وجل أصلي عشاء حتى أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل ألقيت نفسي كأني خفاء حتى تعلون الشمس. قال فقال لي أنيس أخي إن لي حاجة بمكة فاكفني فانطلق ثم جاء. منكو من ديب مولون جولي فما يالا منكو فياو كونك دانغاني داغا دون جولي لا تاغي غيس يونتي مالا ساتو سلام نياتي ات مي فولون فيتي منكو فما يالا ما سو فيتي لا رك داما دون جولي سي غوديغي با buy jégué finou goudigi ma sonno nak teud di nelaw mel yéré buñu sanni tellement ni ma don nelawé ndax son ba jamt bi moma yé néna benn bes sama rak di Onais di fréram bok Onais fréram la won néwa man dé dama am soxla makka topal moy gardel ma sama ginnaw ma ñew mu dem ci riwaya Abdullah ibn Abbas bi radiyallahu anhu mun kuntu rajulan min ghifarin fabalaghana anna rajulan qad kharaja bi makkah yaz'um annahu nabi faqultu li akhi intaliq ila hadha ar-rajul fakallimhu wa'tini bi khabarihi فانطلق أنيس حتى أتى مكة فراث علي ثم جاء فقلت ما عندك فقال والله لقد رأيت رجلا يأمر بخير وينهى عن الشر وفي رواية لقد رأيت رجلا بمكة عن دينك على دينك يزعم أن الله أرسله ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق قلت فما يقول الناس قال يقولون شاعر كاهن ساحر وكان أنيس أحد الشعراء وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون كون تي رواية بيغا خامني مو نيك تي إمام البخاري رحمه الله تجاري تي يونو أبو جمرة نيكون سكريبت سيدنا أبو عبد الله بن عباس ndax moko newon nay tok diko defal traduction ndax bim ne koufa yoyu bi wax ak ñom diko bindal nek traducteuram mu am lo xamne mom la koy jox comme payor Abu Jamra rahimahullah talibem la won ci yonam la ja Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma muné mom mu jele ci Abu Zar radiyallahu anhu mu netaliko naka le toubé mune kuntu rajulan min ghifarin man abu dhar dama nekon ben way rek bu bokon ci tribu des ghifar neena mu dal di ñuy joté ke ne amna ben goor bu genn makka bo xamne neena mom yonent la bima dege lolu mané sama frère moy Unais انطلق رضي الله عنهما انطلق الى هذا الرجل فكلمه واتني بخبره neko demal ma ci wajoju ñuy deg makka zadaha allah tashrifan wa takriman waxal ak mom te nga andil may xabaram Unais dal di dem radiyallahu anhu di freram bi bani mu ñewé makka mu ne farasa alayya mu yag fa ak jamono man gisumako yaw ma ci mom ben information summa ginaaw gi jaa mu dik ñibisi xifar fa qultu ma indaka maneko lo ëndalé lo am comme information mom mu né freram bi Unais radiyallahu anhuma mun wallahi laqad ra'aytu rajulan ya'muru bi khairin wa yanha 'ani ash-sharr mun ma ngi watti yalla kene de gisna ben goor bo xamne ya'muru bi khairin day digle lu bax di tere lu bon wa yanha 'ani ash-sharr ci benen riwaya Unais dane raaytu bi dafa wax sax laqay ci mom wa raaytu rajulan dama gis ben way muneko gisna ben way makka dal xam nga wax nañ la ne ben daqonto wu ci moy le fait que dafa don dem mom mo don dem makka ne ko setal ma sama ginnaw ma dem makka moy ne man na amone fa soxla di dem bi mi dem mu yobante walé ko ne ko bo démé nak ma déglu walél ko on lañuy bolé ñaari riwaya Abdullah ibn As-Samit bi ak Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala 'anil jami' néna Unais né ko man né ci benen riwaya bi dañé ko man gisna mak nit koor go xamné ci sa diina la nek yow Abu Dhar comme Abu Dhar dafa bañoon yallaay gaay ba paré di julli mune ko nak man kima gis mo ki yaw yena bokku ci len laqad ra'aytu rajulan bi makkah ala dinik laqad laqitu rajulan dajena gor go xamne bu nek makkah zadahallahu tashrifan wa takriman kumu wa alayhi salatu wassalam ala dinik yaw ci sa dine la nek yena bokku lu ngeen di doxale han yaz'umu mom nak neena anna allah arsala bur yalla moko yoni wa ra'aytuhu tajisna ko ya'muru bi makarimil akhlaq muy digle ci teddange jikko yi qultu abu dhar radiyallahu anhu neena maneko fama yaqulu an-nas legi nit ñi mom lan lañ ko tont lan moy reaction nit ñi ci waxam joju mune yalla ko yoni ba pare di digle ci tedd di digle teddange jikko yi قال أنيس رضي الله عنه نكو يقولون نيوم دنين شاعر ني ونينان poet la am ñu nan kahinun gisane kat la ñi nan sahirun ñeneen ñeneen ji barkat la wa kana أنيس أحد الشعراء سيدنا أبو ذر رضي الله عنه من تا أنيس دا فا نيكون كين شي poet yi mom poet la won قال أنيس أنيس لنني لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم من سيدنا أبو ذر دي فريرام بي رضي الله عنهما نكو مان دي ديغلو كوم كوم بويت لاون نيت بو خامي سا دومين نيك سي دو مان بوما نيك ماتيماتيسيان ما ديم فين ني ني واجي ماتيماتيسيان لا مان بوكو دوني دينا خام بوكو دونول دينا خام واي تام بوما ديمي فين سي دك بو خامني ñepp benn lang lañuy wax ay wolof lañuy wax ñu né diiw de def mo fa dégg français man buma fa démé man na xam ndax dégg na français wala dit mom nak comme que poet la won Unais radiyallahu anhu ndax mo mujjuna tuup momit mune laqad sami'tu qawla al kahana ñi comme que ñom sen réaction ñi wu ñi nan poet le ñi nan gisane kat la ñi nan jibar la mais onay sene man radiyallahu anhu man degluna waxu njibar kat yi waye fama huwa bi qawlihim de man lima deg muy wax moy alquran lay wax mom lox la ci mune man lima deg limi wax fama huwa bi qawlihim nekul bokul ak dara waxu njibar kat yi na xamna njibar kat yi wa laqad wada'tu qawlahu ala aqra'i ash-sha'ri falam yaltaim ala lisani ahadin ba'di annahu sha'r mune kanta nak poésie biñ wax né affaire bi poésie la ay waxam yi li ki poète la mom man dal waxam gi djel nako tek ko ci chemu poème yi moy versification yi ni nga xamné ñu nan li moy comme en français l'alexandrin ak yu mel nonou man yoy yep xamna len man bima jele mbir yi tek ko ci natou ko ci ki wu chiar arabi ñun suñu ni ñi defé chiar depo wu ci dara ci ñun yoy ci chiar ta kenn nak manula taxaw nan surtout ginaaw man mi nga xamne poète la taxaw nan affaire bi poète poésie la nan poème la dede wallahi ma ngi wat man onais innahu ken gor gogu ma deg de ak limi wax muy sallallahu alayhi wasallam la sadiqun deug la wallahi mom deug la wa innahum dañom wa makka ñepp la kadibuna ay wax katlu amul la wallahu akbar moy dafa leer mbir mo xamne nit ki mom lool motax dispersion ñom bëgguñu ko nit bu ñewé makka sax ñom deppo wuñ ci kaddu ne li la nit ñi ay xel lañu yor buñu déggé ki nan sahir la nga dem ci ké mo ne la non du njibarkat han du ko non kahin la gisane kat la nga dem fé mo ne non du ci benn ci yoy waye poète la mom taquran kat la ah légui nit ki day amum xel day dem ne man xaarama xolil sama bop comme ni ñi gisé sayru daws borom sangu daws di tufail ibn amr ad dawsi momit lolo ko tal comme niñ koy gisee inshallah ci kanam ñew ñepp nan ko bul deg bul deg ñepp nan len bu len deglu neena wa makka dañu ma waxa wax tit lo ma ci ma baña deglu yonnati bi alayhi salatu wassalam ba bima ñewé ci kaaba gi gis ko mu taxaw di julli dama jël ay genre 8ème dal di koy def ci sama nopp yi ngir bañ ko deglu ndax nenañ ma bokoy deg rek di am problème mo lay jibal neena me bima dene ba ci kanam mané sati latni ummi way yow yal na ma sama yaay ñak way man tu fayle kagn la nekku dof nakal ak go nit di waxe lo xamne moy tax ma dof way da dindil sama nopp yi ma dindi lima ci defone neena deglu ndax dofuma ta xamna li xew buré lu bax ma jël budul lu bax ma jël mais bimu deglé yo yonnati bi alayhi salatu wassalam di jangal qur'an di jangal qur'an waxuma ñukoy deglu xolal jang kat yi dakk jang ci alquran ci adina bi ku ci doon jangal qur'an nim lay toucher abdul basit shuraym cheikh khosari manchawi ainsi de suite al-ghamidi waye imaginer bu don ki nga xamne dañ ko jox mizmaran min mazamir ali daoud mo don jang di abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu nga koy deglu waye bayil mako ko budé as-sadiq al-masduq nak cette fois-ci mo don jang ngay deglu wallahi la tasma'u al-qur'ana ghaddan tariyan kama nuzil fofu ngay deg al-qur'an ak selay beg ni nga xamantene ni nonu la ko yalla wacce muy joge ci kaddu ci lammeñu yonent bi alayhi salatu wassalam lolou motax iblis xam gum xamne gaay ñuy deglu alquran kesse day tax ñu dalen di perte mo taxon mo la tasma'u li hadha alquran wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun mune wa qala mu alladhina kafaru ñi nga xamne dañoo weddi yalla la tasma'u bu len deglu li hadha alquran ci alquran ji walghaw fihi de len ci na wax yi bari de len ko perturber bu ko len deglu fexelen ba wax waxi mbosor bari len ci cote alquran ba kenn du ko tal sax la'allakum taghlibun ndax bu ko defee kat ngeen mana amana ci lolu ngeen dal di dominer alquran motax mushrikuna yi il faisait tout ba bu kenn deglu alquran ñom ci seen bop buñu ko deglu won commencé seen xol commencé toy da alquran xol yi lay waxal waxul ak nopp yi motax xawma limi wax ay arab la ta man deguma ben batuk arab te lolu doone degguma ben batu arab rek duma ko deglu dedet huwa kalam rabbi kaddu borom bi la subhanahu wa ta'ala rabbul qulub borom xol yi kon buy wax ak xol yi dinañu ko deglu kon onay sene wallahi magi wati yalla innahu deug deug mom la sadiqun deug la wa innahum ta ñom yeferu makka ila kadhibun ay fen kat lañu liñu wax du deug moy ne sahir la sha'ir la kahin la daru ci deug qala sayyidina abu dharr radiyallahu anhu ne fa qultu lam tashfini min al khabar yow da liñ ma indi ga andil nga ma information mais li nga ma bu don dama mar liñ ma andil comme information mandiluma doyuma fajul samak mar ci information yima soxla won andilo mako munakon fak fini hatta adhhab fa anzur munako kon yow cette fois ci nekkal xolal ma sama ginnaw bama demal sama bop ma xol qala na'am unay sallallahu anhu nako waw baxna waye wa kun ala hadar min ahli makkah fa innahum qad shanifu lahu wa tajahamu may nak monako waw baxna waye nak mang lay mettre en garde defal attention ci wa makkah ndax meré nañ ko mer go xamné lu ne ñu ko koy yak bañ ñi ko bañ bo deful attention bañ jégg ne da ngay ñew mom ngay sét du bax ci yow Sayna Abu Dharr ne fa hamaltu shannatan li fiha ma ma ud ben moy xerba rek ben genre fo xamne recipient buma def genre bat bo xamne ci la def ndox ci benen riwaya mune jira ban wa asan ma jël sama ben fuma def ndox ak ben yat nena thumma aqbaltu ila makkah fa ataytu al masjid altamisu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa la a'rifu wa akrahu an as'al anhu nena bima jele sama provision ci ndokh ak sama yat uti makkah zadahallahu tashrifan wa takrima nena bama dikke ci jakka ji moy ci kaaba ji may set yonent bi alayhi ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam mune man xawmako waye tamit xawmako waye dama don bagn bugumako laaj ndax maître nañ ma garde sama rak bi sama frère bi bok unay radhiyallahu anhu maître na ma garde kon nak na def attention accé buguma laaj yonent bi alayhi salatu wassalam waye nak dafa ron tok di xol di surveiller di observer ba xam ci ay mandarga ak wax yi xew ci digg bir nit ñi buñ togué mu xamné keli la ci riwaya ibn samit bi di abdullah ibn samit radiyallahu anhu nena fa tad'aftu rajulan minhum fa qultu ayna hadha ar-rajul الذي تدعونه الصابي فأشار إلي فقال الصابي فما علي أهل الوادي بكل مدر وعظم حتى حذرت مغشيا علي من بما نيوي نك تي روايه بنين واخنا لي اسوارو توبك سيدنا ابو ذر رضي الله عنه دافا جار كي عبد الله ابن الصامت اك عبد الله ابن عباس سين روايه نك امنا اي ووتي مونے موم سي روايه عبد الله ابن الصامت دافا نييو نينا بما اكسي ما خول فتضعفت رجلا ما خول كو خامني مو غينا دويا دي سي نيما غيس موي سي ابارانس ما ديم سي موم لاج كو nako na xamna lutax ndax en general ñu mel nonu duñu do gisuf sharif ko xamne ki nga koy laaj ko tem bala nga paré mu door la mbécc sa xar kanam gi mais ku neew doole ki tem nga ne mom amana sax dina wax dank wala bu ki wul même bu dé neexu ko man na ma baña feñal neena bima ñewé manako ana waaji ngeen di wax goor gi ngeen di wax naan mom sabi la sabi moy da fa jeng sabi ñom dañ ko doon wax kep ku dugg ci l'islam di moy da nga jeng baye fi sa diiné maam amo dara loy top lu dul diiné muhammad gi alayhi salatu wassalam nga xamné diiné ju bes la ñew fi di xex diiné maam yi ñom nak lool lañ doon wowe kep ko xamné da nga baye diiné yoy ñu na la sabi neena bi mu ñewé mu ne ko comme ko non lañ koy wowe momit dafa mus mu ñew waxe no xamné amana waji du soupçoné né mom dafa ñew bëgg tuub neena waye bi gis nga bimu kiwé rek mu dal di may joxoñ fete ñepp fa qala ruh ki kaw asabi asabi moy né ki ni kon dafa bokku ci ñom kon da bokku ci ñi ko gëm neena gaay jappuma dumama dum fa mala alayya ahlul wadi bi kulli madara wa'd neena gaay yi nek ci fofu yeb jappuma daldi may songu daldi moy duma duma duma duma duma duma duma bama am problème mune bama mujju marshiyan alayya ma mujju nak daldi nek inconscient gis nga mom la do wax ne wa makka mom xam nga li bokku na ci li tax yaron tibbi alayhi salatu wasalam do neub affaire yi tamit ndax waxon na la yalla yi dañoo am ay soldat yo xamne paré nañ ngir fagaagal kep ku joxoñu baram bu neexul seen yalla yi jëmele ko ci ñoom sayna abu dhar de mu ngi ni radiyallahu anhu laaj rek la def gaay dal di koy pam ci pam te door ko bam inconscient ba mu xum neena bimay biñ mo doori bama inconscient neena bimay jog ma ngi melni fofu hotel yoyu yeferi di raye di rendé sen xariyek yoyu diko rendil sen yalla yi sen xambe yek yoyu nimuy xonke ak deret ak sen ginar yi len bukhaba kat yi di digal nimuy xonke ko deret mu ngi melni neena ma ngi melni ka anni nusubun ahmar comme bant yoyu moy fofu ni bu xonku ciur ndax deret ndax dañ ma door bamay nacc neena ma ñew fa ataytu zamzama fa ghasaltu anni ad-dimaa wa sharibtu min maa'iha neena ma dik zamzam fala nek di raxas sama deret yeb nan ci ndox mi ndoxum zamzam neena ma passé 30 jours yo xamantene ni goudé beccëk aw ma luma lek ma kana li ta'amun illa ma'a zamzam aw ma daraluma lek aw ma luma nan ludul ndoxu zamzam bi ci la don nan ba ben bes mune fek moy pleine lune neena ma duggo ci guddige mu nek ci kaaba gi duggo ci moy rido yi ni def ci kaaba gi li ngoy mouré neena bima nekké nonu am ñaari ki ñew ñaari jigen ñu ñew rombu di wër après di mais ci seen yalla yi lañ néwon di na isaaf ak na yi la nga xamné ci yalla yo néwon ci côté kaaba gi légui bi ñu ñëwé dal di wër après nak sayna abou dar neena ma wax len wax ju len metti ci le fait que ñu nekkon ak yalla yoy di wër yalla ye ko ki après wër kaaba gi neena biñ ko defé ñom nak ñu dem biñuy dem ñaari jigen yoy ñu dajé ak ñaari goor biñu dajé ak ñaari goor yi ñu ne len as-sabi waaji nga xamné dafa jeng mo nekk feulé wax nak ñun wax yu ñaaw ci yalla yi neena nak ñom ñaar ñu ñew ñaari goor ñu ñew ndeke neena bobu yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam wa abu bakr ci guddi gi non radiyallahu ta'ala an biñu ñewé ñu ñew ba ci man comme que soxna yi wax nañ leen lool neena ñu ne ma lan mo la ndax jigen ni dañu dajé ñom wax leen né amna ku nekk feele ci kaaba gi ko xamné wax na lu ñaaw suñu yalla yi من وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى استلم الحجر وطاف بالبيت هو وصاحبه نينا يونت بي عليه الصلاه والسلام نيو تي كعبه دي اكسي غيناو بي نيو داجيك نياري جيجين نيو باني واخكو لين كو واخ كوم كلندم غي لا ميم بودي خاونا لير خمنا دنجكو خاميوول موتاخ صاح ني نييو نانكو اصحابي نده موم موم موم ñom buñu ko buñu xamone ne mom la dañ nan ko yow sax ya yow kep ko la top moy saabi mais comme que dafa xawona leundum même boudé pleine lune la néna kon yaronti bi alayhi salatu wassalam ñew mu wër ak andoom bis ci sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu néna thumma salla falamma qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatuhu ataytu faqult assalamu alayka ya rasulullah nena bima accé buñ paré julli ma ñew nako yalla na jamm nek ci yow yow ndaw yalla li sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa anna muhammadan rasulullah fara'aytu al istibshar fi wajhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam قال ابو ذر فكنت اول من حياه بتحيه الاسلام فقال وعليك السلام ورحمه الله نانا كون بي يونت بي عليه الصلاه والسلام نيوي اك سيدنا ابو بكر نور با باري بام جولي با توك ما نييو نويوكو اك نويوب الاسلام با باري نكو ماغي سيدني امول بن بور بو نيو ورا جامو تي دغ كودول بور بي دي يالا الله mangi sede tamit ken muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndaw yalla la neena ma gis fara aytul istibshar fi wajhi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ma gis mbekte gi rayonnement bi di yonent bi alayhi salatu wasalam bek gumu bek ci nuyu gumu ko nuyu ak lima sede duggo ci l'islam سيدنا ابو عبد الله بن عباس من رضي الله عنهما قال ابو ذر سيدنا ابو ذر ننا فكنت من نكنا كون اول من حياه بتحيه الاسلام ما نك كيغا خامن موكو نيكو نويو تي نويو بالاسلام موي السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ننا بما كو وخي لول من وعليك السلام ورحمه الله يالنا جام يويت يالنا jammou yalla nek ci yow ak yermandim summa qala mimman ar-rajul yaronte bi alayhi salatu wasalam ne ko mbokki fan moy mbokki fan moy mimman ar-rajul fumu joge qultu min ghifar neena maneko ghifar la joge neena nak bima ko waxe fa ahwa bi yadihi fa wada'a asabi'ahu ala jabhatihi fa qultu fi nafsi kariha an intamaitu ila ghifar limu waxe lol yonentou ma lay saatu sa neena mu djel loxo bi tek ko ci moy bo melene ko jaxle djel sa loxo tek ko ci sa djie neena mu djel loxom djel barami moy li ngay def non talal sa barami tek ko ci sa djie non fa qultu fi nafsi neena man sayyid abu dhar man sama bop radiyallahu hi babu kon de yonentou ma lay saatu sa le fait que maneko dama bokku ci tribu des rifar mo lolo tax dafa melni beggul lolo ndax rifar dañ leena xame won addu kalpe moy ñom surtout ujaaji lañ doon kar dañuy bayyi bañuy dem di aji rek ñu kar le nangu ci ñom lu bari wala diko def ak ay méthode yo xamne buñ leen ay genre yat lañ doon yor diko talal bu bagage yi romb rek ñu am luñ ci xëc buñu xëccé waji yor caravane bi wala ñoo gisunu ñu yobbu mir buñ leen gisé nak ñu né no dafa tak rek ki ban suñu bant bi mo ci laal ñom ay agresseur ay ki lañ addu pa calpé la ñoon ak ay sacc mo fa bari won motax mu né kon bima waxé lool ma gis yonnati bi alayhi salatu wasalam def non mané hi ba du yonnati bi alayhi salatu wasalam kon dafa melni bëggul le fait que moy neexu ko le fait que ma bokku ci wa rifar nena fa dhahabtu akhudhu bi yadihi fa qa'adani sahibi neena bima ñewé dem bay melni bima ma gisé mu def lool pour ma téy loxo bi xeyna pour expliquer ko neena sayna abou bakkar radhiyallahu anhu dal di may toglo mona wa kana a'lamu bi minni mom nak mudi abou bakkar radhiyallahu anhu moma ginnona xam yonentima alayhi salatu wassalam fouf neena summa rafa'a ra'sahu toglo ma moy pour wan ko gis nga motax ay serigne ku xam serigne bi deug boy introduire nit ci kanamam bala nga ko introduire diko bolé ak serigne bi war nga ko xamal yenn teggini budé nak lo xamné daléna bét yow bul bayyi rek waji di am direct relation ak serigne bi wayé dé ko jangal teggini war motax sayna abou bakkar radhiyallahu anhu bu ngi gisé yonnentou allah sar sam def non djël loxom baramam yi tek ci djebi melni ku seug sayna abou dar radhiyallahu anhu mu ngi doora toupsi mom kon teggini war yep xamaguko ndax ki jangal teggin mo ngi te mu ngoy doora gis te sayna abou bakkar radhiyallahu anhu mo don kharit bi lata l'islam di ñew mais moy kharit bi nga xamanteni ni ci la wote mom yonnentou bi alayhi salatu wassalam bi mu deme ba koy lal diko di bim gise mu def lol mu tok loko ngir jangal koy adab ay teggin kep kuy and ko serigne ak borom xam xam ku man di don war nga di sourale yu melni ta bu ko def di geud ken man nga ko def sax par signe xam nga amana sayna abou bakkar li mu def tok loko amana yonnentou bi alayhi salatu wassalam gisuko yeguko waye lol moy rolu ki nga xamne dafa xam dara jaay borom xam xam ak tollu wayam ak état yi mi nek radiyallahu ta'ala anhu neena kon summa rafa'a ra'sahu yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam ginaaw gi moyekati bopam fa qala mun mata kunta hauna depuis kagn nga nek fi munako qultu kuntu min salasina bayna laylatin wa yawmin قال فمن كان يطعمك قلت ما كان لي طعام الا ماء زمزم منين يونت بي عليه الصلاه والسلام بي ماني ديبي كاج nga fi nek manako depi 30 jours goudek beccak mangi fi munako ana kan mo la don dundal kan mo la don jox lo lek 30 jours munako awma dara lu ma don lek ludul ndoxu zamzam bi ci la don nan ci la nan man ci la don nan neena après bu ko masona nan nak dotulon yeug xif yonent bi alayhi salatu wassalam ne mubaraka innaha ta'amu tu'm wa shifa'u suqm gis nga hadith bob ngay deglu kon fi la nek kon islamu abu dhar qissatu islam abu dhar ci la yonent bi alayhi salatu wassalam waxon li mune mubaraka lu barkel la mom zamzam innaha deug deug ndokh momu de di zamzam ta'amu tu'm lek la moy comme si li lek yi def bo lek ay tiep ay tiere ay basi yu mel non wala pat ak yenen lu man doon yap limi def ci yow zamzam lol lay def ay remplacer lek place lek lay taxawal lay taxaw waye wa shifa'u suqmin waye day fajj wop yi febar yi da koy fajj li ne lima wax sank riwaya moy ki bi ma wax ni lepp riwaya abdullah ibn samit bila radiyallahu ta'ala anhu ki riwaya sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom dane ki mu gis bim ñewé fof mom dane sayyidina ali ibn abi talib le gis moy wax gi ne 30 jours la fa def ak jigeen ñim gis bim duggé ci soufu kaaba ki wu kaaba gi lolu moy riwaya abdullah ibn samit riwaya abdullah ibn abbas bin radiyallahu anhu mom dane mom bima atsé man xawma yonnati bi alayhi salatu wasalam te bëgguma ko wona laaj zamzam ci la doon lek di fanan ci jak moy ci kaaba gi la doon nek di fan nelaw neena benn bes sayyidina ali ibn abi talib dal di may rombu munaka anna ar-rajul ka anna ar-rajula gharib dafa melni de waji dafa tumuranke de moy xam nga ku dekkul ci dekk neexna xamne bima ko gisee mu ne ko dafa melni nit ki dafa tumuranke moy étranger neena manako waw qala mom nak sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu ne fantaliq ila al manzil demal nañ dem ci keur ga قال فانطلقت معه لا يسألني عن شيء ولا أخبره منينو ما توبو ني ديم لاجوما دارا يون وي ييب لاجوما دارا ماني نيتالي ومكو دارا نينا بي سوبا جوتي ما جيل سما نياخ بوم غا خامني سما باك بوم ما ديفون سما ندوخ اك لي ما يورون سي بروفيزيون ديمات سي كابا غا توك نينا ماي لاج yonent bi alayhi salatu wassalam way walaysa ahadun yukhbiruni anhu bi shay ken don non sax falé néna ma nek fofu bangon gi jot ba bima commencé na re teud ma gisat ali ibn abi talib mu rombat néna muné ndax jotul nit ki waji de mom mu xam fi mu jëm way waxin la moy nim ko gisse non xamni ne ki ni dafa am lu ko indi muneko amana la wala moy ama ana lir rajuli an ya'rifa manzilahu ba'd qultu la melna ne na ndax jotul waji way xam fimu jëm way fi dalu wayam neena maneko dede qala mom sayyidina ali ibn abi talib nema in taliq ma'i andal ak man فذهبت معه حتى يسالني لا لا لا يسالني عن شيء ولا اخبره عن شيء ني ديفات ني ديفون ديمب ني ديم لاجوما دارا مانيت واخوماكو دارا في 3ème jour بي مو ديفات لا ميم شول نينا ما ديماك موم مونيما ناك بي ني ديمي 3ème jour بي مونيما الا تحدثني ما الذي اقدمك هذا البلد داخ دوما نيتالي لول اندي كي دك بي نينا مانيكو د ان كتمت علي اخبرتك بو ما نبلي سما مير دما دال دي لي انفورم بنين روايه مون بودي داك ما جخ ان اعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت بودي دي جخ غاما باكت ak sa kaddu kené doit nga né yow di nga ma gindi après ci lima bëgg dina ko def néna mu né ma def waxal néna ma dal di koy netali mu né ko gindé ko ki nga doon sét gis nga ko innahu ta mom yonnati bi alayhi salatu wassalam haqqu deug la wa innahu moy sayyidina ali ibn abi talib moy wax ak mom te deug mom rasulullah ndaw yalla la sallallahu alayhi wasallam نكو فاذا اصبحت فاتبعني فاذا رايت شيئا اخافه عليك قمت كاني اريق الماء اريق ماء من بما امتي روايه دني قمت الى الحائط كاني اصلح نعلي فامضي انت منكو ياو دي غينيكو وات ناني موم دغلا تمام داو يالا لا بو صبا جوتي نا عليه الصلاه والسلام pour mu yobul ci mom nang ma top waye buñuy dem duñu and mak yow ni bok bramalay jitu bo gisé ma dem ba gis lo xam buma gisé lo xamné ragal na mu découvrir suñu affaire suñu mbir dal diñuy japp damay melni kuy jog di tour ndox ci ben riwaya mu ne damay melni kuy dem ci ben mur buma gina buñu gina jeyé rek ma melni ku koy défar kuy défar samay dal yaw nak bo gisé lol moy danger ñewna gawal nga jaar benen mbedd nga rawali sa bop gis nga wa makka julli ñi tayoy ni ñu nekk won insécurité bi ñew won nga gina comprendre li tax yonnent bi alayhi salatu wassalam do neub ni nga xamne diina ji début neena bi ñu défé lol ah légui neena ñu dem ba duggu ci yonnent bi alayhi salatu wassalam ta dara xewul nena bima akse fa qultu lahu man yonnati bi alayhi salatu wasalam arid alayya alislam ek moy garal mal islam nena mu garal mako ma daldi tuub ci fofu non la toube nena yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko ya abadar uktum hadha al-amr warji ila qaumik fa akhbirhum bi amri nena muné abu zar yow abu zar neubul ma mbir mi ta nga delu sa wañu ta ngeen yeg te nga yegelal ma len xabaral len sama mbir moy l'islam bi ma indi muné ko nak fa idha balagaka zuhuruna fa aqbil budé nak jot na la kené feñna moy sama mbir fete na kaw dominé na wala sama mbir feñna na jamono ji dañuy laqatu nga aksi nang ma dikkel fama ne neena bi mo waxe lol manako walladhi ba'athaka bil haqq wa fi riwaya walladhi nafsi bi yadi la asrukhanna biha bayna dhahranihim neena nak bi ma yonnati bi alayhi salatu wassalam manako man mom duma ñibbi non ma ngi wat ci yalla ne dina dem ci kaaba ga fa wa quraish nek yuhu fa ca kaw ne wa yow yuhu fa ca kaw l'islam ba ba ba xol lan moma ci fek neena ma genn ñew ci jakka ji di kaaba ji mo ne fek wa quraish ñu ngi tok comme niñ doon def rek neena ma yuhu fa na daytu bi ala sawti اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله نانا فقالوا قوموا الى هذا الصاب فثار القوم فضربت لاموت نانا بما وخه يونتي عليه الصلاه والسلام وخه لول ما جوب ديم با تي كابا دي فك وا قريش توك ما يوخو تا كاو ne maangi sede ashhadu an la ilaha illa allah maangi sede na amul ben bur kudul bur yalla wa ashhadu ta maangi sede ne anna muhammadan ka muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulullah ndaw yalla la biñu waxe lol ñepp ne joglen ci ku jeng ki ñena gaay songuma dal di may door bamay waja de seen door gi ngir made la won neena dañ ma door ba al abbas moma fa rombo ibn abd al muttalib radiyallahu anhu ne len waylakum alastum ta'lamuna annahu min ghifar wa anna tariqa tijaratikum alayhim fa aqla'u anni bi fa al abbas taytubul radiyallahu anhu di baytihu yonent ma alayhi salatu wasalam neena moma rombo ñumay door mune yeen toskare ñel la len xana xamu ngeen ni ki ci ghifar la bok tribu wop te yeen suñu commerce yi fofu lañuy jaar bes buñu déggé né rayal nañ leen ku bokku ci ñom suñu marchandise yi dootuñ transiter par leur dëkk seen dëkk dootu fa jaar légui nak ñom ben comme comme mbir yi mom dootut façon affaire yi mom seen poche la won ak yalla yi ngeemoon ah ñu dal dikoy bayyi néna bima xeyé ci suba go ma défaat la même chose ñu duma wat ma ba al abbas samir radiyallahu anhu yalla defat mu rombat waxat la même chose ñu bayima legi kon mom non la def ba ni nga xamanteni ni ginaaw gi amna ci benen riwaya abdullah ibn samit da ngay gis riwaya yi nim xawé wuté al hafiz ibn hajar rahimahullah fexena dal di len bolé même ci al isaba dané mom mom iswaru gëm du gëm ci l'islam mom abou zar ñewna ci sahih yi waye lu naqare boole la ndax da ngay gis bu abdullah ibn samit ak abdullah ibn abbas beulé dana yonnati bi alayhi salatu wassalam mok sayna abou bakkar mom mo daye ñom kaaba ga ci lendeum ga li mu ne sayna ali ibn abi talib moko yobbu nga gis ne lenn mo meuna am moy ginnaw gi so wa ñaar yeb mu daye sayna abou ali ibn abi talib ba pare dajewat ak yonnati bi alayhi salatu wassalam waye comme li imam al hafiz wax lu naqare bolé la ñaari riwaya yi ay ñom ñaar ñep ño wër ci li jëm ci riwaya tubuk sayyidina abu dharr radiyallahu anhu li ñu ci mëna xam lu leer moy kon pour teunk refar le bam déggé wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa joge ñew makka toup si gis yonnati bi alayhi salatu wasalam comme que ci ñaari riwaya da ngay gis kan la gis sayyidina ali sayyidina abou bakkar ak yonnati bi alayhi salatu wasalam la gis sayyidina ali ak sayyidina abou bakkar ñuy ñett mom mu ne kon ci lool ngay xamé wax gi mu ne man may ñentelu ku dugg ci l'islam moy ginnaw yonentibe alayhi salatu wasalam sayyidina abubakar sayyidina ali radiyallahu anil jami'a mom mu japp ne mom moy ñentel bi mom sayyidina abu dharr radiyallahu anhu yonentibe nak alayhi salatu wasalam ginnaw gi dane ko derlul sa dekk bo deme bo dege ne ko man gis na ne ndax après dako bolé sayyidina abubakar ñu gisé ni mu sonné ngir mu yobbu ko kërëm mom sayyidina abubakar radiyallahu anhu mo ne yonent bi alayhi salatu wasalam may ma digël ma yobbu ko kër ga mu comme ça mu man fa fanan dal di fay lekke ndax ki ku sonu la neena mo len doon jox ñu moko doon jox doon ko dundal diko bamuy ki ginaaw gi bi mi delu yonent bi alayhi salatu wasalam ne ko bi mi taggo ci pour delu dekkam mo ne ko man de dañu ma wan seen kër fi nga xamne suuf si nga xamne ci la wara gadda yi wan nañ mako waye gisuma luddul ne yasrib la moy madinatul munawwara ala sakin afdalus salatu wassalam ne ko ndax man nga ma jotalil sa wa ñoon moy bo deme ndax bob yaronte na lay salatu wassalam mo ngi bir makka zada allah tashrifan wa takriman mo ne est ce bo deme man nga ma jotalil sama risala bi man nga mako jotalil sa wa ñoon moy wa ghifar asa allah an yanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim amana bur yalla de dal dilay jariñ jariñ len jaare ko ci yow waye fay la le fait que nga duggal fa diine ji neena mom sayna abu dhar muné ma dikkel unais sama frère bi neema bi ma dikkelé unais muné ma sanata moy joge na makale gi ba ñew dikkel frère am bi nga xamné mom la jëkkoone ne ko bo démé nga tatanal may xabar fof muné ko waye nan la démé munako aslamtu wa saddaqtu jebaluna te deugal nako duguna ci l'islam te deugal nako fa qala mom unais ne ko mali raghbatun an dinika fa inni qad aslamtu wa saddaq nako man awma dara lumay bañ ci sa dine man duguna ci dine ji mari te deugal na neena mak mom ñu and dem ci suñu yaay radiyallahu anhu anil jami' nena biñu ñëwé mune momit yaayam wax la même chose mali raghbatun an dinikuma fa inni qad aslamtu wa saddaqt nena yaay ji nako manit bañuma dara amul dara lu may bañ ci seen diine ji man gëmna duguna ci diine ji ta tamit deggelna nena ñu def nonu dem ci rifar moy ci legi nak ñu dem ci tribu bi wax ak ñom ah legi une partie de tribu des rifar dal di duggu ci l'islam ñeneen ñi mom benen parti bi ne ñom dañuy bay ba yonnati bi alayhi salatu wasalam comme ko wax na le na mom wan nañ ko fi mu wara gaday te gisul lulul yasrib la bu agge fofu dal bañu bu fa agge ñun ñu dooro tuup ba yonnati bi nak alayhi salatu wasalam mom ñewé fofu di madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam ci la li desone ci benen parti tribu rifar ñew and ak aslam di benen tribu bo xamne tamit ñoo rifar sore wu ñu won ñom ñu ñew tuuf ci yonent bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni ci lañ ñew yonent bi alayhi salatu wassalam ne rifar ghafara allah laha wa aslam salamaha allah mo ne rifar de yal nako bur yalla dal di jéggal wala bur yalla jéggal nako man na nek ñaan man na nek information séparée rek ndax waxu as-sadiqul masduq la alayhi salatu wassalam wa aslam tabur aslam mom yal nako yalla jamal ñom wa aslam di tribu bu aslam ñoñu nga xamanteni ni nonu la iswaru duggu ci l'islam sayyidina abu dhar الغفاري رضي الله عنه وارضاه موم نك ان شاء الله سيدنا ابو ذر رضي الله عنه خمنا كوم كو وقتي خاونا سوري بي دي نيو ان شاء الله غينا بي نيو غيسي اسلامم نيمو دوجي نيتالي بيغا خامني تي لا دوجي تي الاسلام تاو كوم نيما لاكو وخي سانك موي اسوار بو خامني موغي نيو تي صحيح امام البخاري امام مسلم بن الحجاج امام البخاري رحمه الله مونكو ген سي كتاب المناقب باب مناقب الانصار di fim def manaqib jaloray wa ansar fofu la def hadith bi fang koy fek waye imam muslim ibn al hajjaj rahimahullah mom mung ko andi ci fada'il sahaba mom fofu lako andi waxna la tamit imam ahmad ibn hanbal ak ñeneen ñi nga xamne ñoko solo rahmatullah alayhim xamna dañuy yem fofu ba bi di ñew ñu ñew ci sayyidina abu dhar mo don kan radiyallahu ta'ala anhu wa arda وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين